swe marzenia. Zaspokaja żądzę, czy tego oczekuję? Niech pomyślę, przecież nie zaistniałem jeszcze w muzycznym przemyśle. Więc nie pierdol mi tutaj, że robię coś dla kasy. Nie ściemniaj skurwysynu, że chcę trafić muzą w masy. Bo nie robię chałtury, nie odpierdalam szopki. Więc profity będą cienkie, a ja będę zbierał drobne. Biedny skurwysyn jest lepszy od dzianego, bo nie ma gówna z mózgu, tak jak ten tutaj kolego. Cadillaki, drogie kurwy i bogaty wystrój turny to marzenie każdego zarobić chcącego. Jeśli jesteś zwykłym leszczem, to dopuszczą cię wszędzie. Będziesz grał wielkie imprezy, tylko rób tak jak frajerzy, którzy całe życie się za kaskę sprzedają. Śpiewają, podskakują, tak jak inni im zagrają. Nie popierdolejcu, ja tak kurwa nie potrafię. My razem z Bordżusy stworzymy liryczną mafię. Kontrowersja, kontrowersja, na to nie ma tutaj miejsca. Slam za tak en Bordżusy, to bandycka jest profesja. Zajawka, strawka, czkawka i chichawka. My nie gramy old school hip hop, więc nie kocha nas Warszawka. Kąpiele, szampanie, całodobowe chlanie. Tu siny gołych dzipek, nigdy dość nam tych rozrywek. Lecz branża jest nie dla nas i branża jest śmierdząca. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to posłuchaj bracie Bolca. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Czysta łatwizna, komercja jest obślizgła, naiwna. Dupa tego zero mózgu mającego Lego. Powinien sobie frajer poukładać i swoją dupę wszystkim wysprzedawać. I siadać, i gadać, tak jak mu zagrają. Przecież jego płyty nieźle się sprzedają. On nie myśli, nie czuje, nie wącha, nie próbuje. Daruje, ten mu chyba co się nic nazywa. Nagrałeś demo, chcesz wydać swoją płytę. Twe myśli i marzenia chcą być wprost niesamowite. Zużyte możliwości twojej kapeli, cierpliwości. Myślisz, coś się ruszyło, jesteś pełni swej radości. Miłości, czułości w ten materiał wpakowałeś. Stanąłeś na nogi, jestem dumny, pomyślałeś. Bo wiedziałeś, co nagrałeś, w dupę kopać się nie dałeś. Rano wstałeś, bo musiałeś, po wytwórniach się szlajałeś. Chciałeś? Ale chyba nie wiedziałeś, że nie w tą branżę stary się dostałeś. I w żywe oczy dostałeś w okno gola, bo teraz jest moda na prostego rock'n'rolla. Big Mac i Johnny Walker, przesłonkę Coca-Cola. Nad ludzi z tej branży już do końca taka dola. Pieniądz w ich rękach nie ma żadnej wartości. Mdłości z tego wszystkiego mnie ogarniają. Spasione mordy w drogich wózkach zasiadają. Ale my dobrze wiemy, że racji nie mają. Mają, ale chyba tylko pustkę w głowie. Dowie się ten tylko, kto jest w naszej osobie. Jedno tylko mogę powiedzieć ci, że to wszystko, to wszystko to. Czysta łatwizna, komercja jest obślizgła, naiwna. Dupa tego zero mózgu mającego Lego. Powinien sobie frajer poukładać i swoją dupę wszystkim wysprzedawać. I siadać, i gadać, tak jak mu zagrają. Przecież jego płyty nieźle się sprzedają. On nie myśli, nie myśli, nie czuje, nie czuje, nie wącha, nie próbuje. Daruje, ten mu chyba co się nic nazywa. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Bogactwo, sława i wspaniała zabawa. Przybywam, przechodzę, mijam cię, nadchodzę. Nie myślę o pierdołach, jestem na dobrej drodze. Wychodzę na czoło, moi bracia są wokoło. Nie potrzebuję nic więcej, jest mi z tym dobrze i wesoło. Ty mówisz reprezentuj, zwróć uwagę, ja reprezentuję, szanuję tylko dobrych MC. Cała reszta to chuje, żałuję tylko tego, że mało jest dobrego. Że większość idiotów myśli, że stoję po stronie złego. Branżowa podkowa, a pod nią twoja głowa. Reszta się nie liczy, taka kultura hip-hopowa. Branża rock'n'rollowa, o kurwa, jaka pusta głowa. To nie moja mowa, ja nie kumam tego słowa. Szacunek dla MC, no wiecie, zaznaczek na kasecie. Lepszego nie znajdziecie, wszystko jest przekręcone. Wiosna jest po lecie, porozumienie ponad podziałami. Jak w mielonym kotlecie, który mamy rok? Rok 1997, a gdzie jest 899091? Pytam ciebie, odpowiadasz nie wiem. A ja ci odpowiem, jesteś zwykłym przyjebem. Uliczna strona nie jest po to, żeby niszczyć, jest po to, by budować. Myśleć, czuć i zajebiście rymować. Słucham, czuję, rymuję, za to wszystko cena, za to wszystko sianą beceluję. Mam jaguara, jeździ nim moja szpara. W basenie przed domem kąpią się dziki, każda z fasonem. Ja po środku jak Superman stoję. Nikogo się nie boję, naszej złoto na rękach złoto. Nagle co to? Czar pryska, budzisz się i do starej poduszki ryj przyciskasz, złością tryskasz. Tak to sen, inny jest prawdziwy dzień. W stare buty i koszule dajesz nura. Idziesz na miasto się pobujać, szare mury, krajobraz ponury. Rymujesz, coś zmienić próbujesz, szukasz dla siebie miejsca. Próbujesz wyrwać się z bloku getta. Masz swój styl bycia, życia, rymowania. Siano nie zmieni twego bytowania. Jebę gazety, telewizje, sztuczne kreowania, smarowania, dziwek ruchania, do zmiany namawiania. Ciarki Leroya, w studiach kowboja. Jebę to dokładnie, nie jestem na dnie. Uliczna strona kiedyś cię dopadnie. Born Juices Islam za taki werom rymu do ciebie wygarnie. Wszyscy się nie zmieszczą. Cholera cicha. Co?